राम, यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 52 अनुसार 30 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। उसमें कहा है कि भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो भगवान ने अर्जुन भगवान ने कहा अर्जुन से कि तू निमित्त मात्र बन गया, मेरे मारे हुआ तू मार दे। युद्ध में सबको मारकर और मैं तेरे दिखा दू मरा हुआ, तो मेरे मरे हुए तू मार दे। मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं रहता, जो कुछ करता हूँ मैं ही करता हूँ। ये बात आई नहीं है गीता में, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं रहता, ये गीता में नहीं आई है। मेरे मारे हुए तो मार दे, ये बात आई है। मैं आतांस तुम जही माँ भेषिष्ठा। तो ये पूछते हैं कि तो यदि कोई मनुष्य किसी को हत्या कर देता है तो उसे सजा क्यों भुगतनी चाहिए, क्यों भगवान की क्रिया हुआ योम करता है। तथा सजा के भगवान मुक्ति कर देता है, मुक्ति कर देता है। तथा उस मनुष्य का दुख कैसे दूर होगा, बात है कब दूर होगा। पूछने का आशय ये मालूम देता है कि जो कुछ हम करते हैं भगवान की इच्छा से ही करते हैं, भगवान के कराए हुए ही करते हैं, फिर हमारे को दंड क्यों भोगना चाहिए, ये आशय मालूम देता है। भाई वो मेरी बात ठीक नहीं हो तो सुधार कर दो भाई, नहीं तो फिर मैं कहूं लिखने वाला मानो भगवान ही करवाते हैं वही करते हैं, फिर हम दंड के भागी क्यों होते हैं। ये आशय समझाऊ मैं तो, और नया हो तो कोई वेद समझा दो भाई। नारायण नारायण ईश्वर मैं कहता हूं। देखो भगवान की इच्छा के बिना तरवत तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता, नहीं हिल सकता कहा, ये नहीं कही कोई हिला सकता। बिना इच्छा के पर्वत पत्र भी कोई हिला नहीं सकता, ये नहीं कहा। हिलता नहीं बिगुल इच्छा भी नहीं, पत्ता भी तरवत पत्ता भी नहीं हिलता। तो इससे सिद्ध हुआ जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, हम करते हैं वो भगवान की इच्छा से ही कहा आया है। ये तो आया नहीं कहा तुम्हें, हम करते हैं भगवान की इच्छा से करते, ये नहीं आया है। अर्जुन को कहा है ये कि तू मारने मारे मारे हुए हैं, ये बात अर्जुन को कही है। पर ये आपने उदाहरण दिया है, ये गीता माया नहीं है और इसमें रहे तो नहीं हिल सकता, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ, ये बात आई नहीं गीता में। आई है तो पूछो आप, और हिल सकते बताया नहीं हिला सकते ऐसा नहीं कहा। तो दो विभाग है, एक हम करते हैं एक होता है, ये दो है अलग अलग। ध्यान देकर सुने इस बात को ठीक सुरक्षित से, और जो गलती हो ठीक नहीं हो तो आप याद कर ले, मेरे व्याख्यान के बाद में पूछ ले, जो शंका रह जाए वो पूछ ले। एक करना एक होना दो चीज है। एक बात याद आ गई, जोधपुर की बात है, बहुत से इकट्ठे होते वकील लोग, तो उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, तो मैंने कहा वो एक तो करना होता है होना होता है। तो वकील बोले कि तो तुम्हारी शब्द चातुरी है, जो करते हैं वही होता है, होता वो करते हैं, ये तो तुम्हारी शब्द चातुरी है, वो मेरी सुन लो, ये तो तुम चालाकी करते हो ऐसे ही, वो एक नहीं है दो है ये, तो ऐसे वही आप एक समझते हो, एक नहीं है, करते हैं वो होता है, होता है करते ऐसा नहीं है। जैसे आप व्यापार करते हैं और नफा नुकसान होता है, खेती आप करते हैं अनाज होता है, काल पड़ता तो नहीं होता है, वो होने में है करने में नहीं है। ऐसे कोई भी काम करते हो तो उसकी सिद्धि आपके हाथ की बात नहीं है, कार्य सिद्धि होती है नहीं होती है, करना विभाग अलग है होना विभाग अलग है, जो हम करते हैं वही होता है, जो होता है हम ही करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये दो विभाग है अलग अलग। आपको शंका रह जाए तो फिर पूछ लेना, आप लिख लो नोट कर लो। तो करना होना दो चीज है, होना जो है होना, आप साफ से वर्षा होती है, कहीं घाम तपता है, कहीं शीत होता है, कहीं वायु चलती है, कहीं ओला गिरता, कुछ भी होता है, ये होना है एक अलग चीज। होना है वो भगवान भगवत कृत है, मन करना है वो मनुष्य कृत है। तो होना है वो अपने हाथ में बात नहीं है, दवाई आप लेते हो वो लेना आपके हाथ की, एक स्वास्थ्य हो जाए हाथ की बात थोड़ी है, ठीक होगा बुरा परिणाम होगा। कई जगह मैंने ऐसी देखी है, दवाई लेते हैं व्याधि दूर होने के लिए और नई व्याधि और हो जाती है, ऐसा अभी हमारे वहां हुआ है, नारायण दास जी को दी वो राम नारायण जी को उनकी वो खराब हो गई, उसका वो रिएक्शन कहते हैं वो जहर हो गया। तो करते हैं जो होता है, ये तो कायदा नहीं है, परंतु होना विभाग एक अलग है, करना विभाग अलग है, करना करते भी होता है, करने में मनुष्य पर जिम्मेवारी है, होने में मनुष्य पर जिम्मेवारी नहीं है, ये करना होना दोनों विभाग अलग अलग है। कर्मण्येवा अधिकार है माँ फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, फल तो होता है तो हम करते थोड़ा ही है, अगर हम करते वही होता है तो घाटा किसी के नहीं होना चाहिए, फिर रोग किसी के नहीं रहना चाहिए, अरे मन माने सबके होनी चाहिए, लखपति होना चाहते हैं करते हैं लखपति होना ही चाहिए, कम से कम लखपति तो सबको होना चाहिए, करोड़पति होना चाहिए, अरबपति होना चाहिए, हम सहज हो जाए, होना हाथ की बात नहीं है, करना हाथ की बात है, करना है उसका फल होता है होना, वो भी कई तरह से है। इस विषय को ठीक समझना हो तो साधक संजीव ने श्लोक 18 अध्याय 12 के ऊपर आप विचार करो, पढ़ो, उसमें फिर संदेह हो पूछो, अच्छा विचार है। और एक पुस्तक भी कर्म का रहस्य अलग पुस्तक निकली है, वो छोटी वो पुस्तक वही थी जो 12वें श्लोक पर व्याख्या, वो पुस्तक का कार निकला हुआ है, तो वो आप देख सकते कर्मों के क्या बात है, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहरी है। भगवान कहते हैं कर्म किम अकर्म इति कवयो पित्र मोहिता, भगवान कहते हैं कर्म अकर्म के विषय में बड़े बड़े पंडित मोहित हो जाते हैं, ठीक तरह से निर्णय नहीं कर पाते, वो मैं तेरे कर्म कहता हूं वैसे भगवान 4वें अध्याय में कहा है, तो उसका विवेचन 12वें श्लोक के ऊपर किया है, वो आप देखें। अब दूसरी बात बताते हैं कि हम जो करते हैं वो भगवान की इच्छा से ही करते हैं, ऐसा नहीं है। अर्जुन ने साफ पूछा है, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अद केन प्रयुक्त पापम चरति, इस ये जो मनुष्य पाप का आचरण करता है वो कौन करवाता है भलाई, ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। जो मन में भोगों की और सुख संग्रह करने की इच्छा है वो इच्छा पाप कराती है। भोग भोग ले, सुख भोग ले, धन इकट्ठा कर ले, मान प्राप्ति हो जाए, बड़ाई हो जाए, आराम से रहे, सुख से रहे, हमारा नाम हो जाए, लोग हमारी प्रशंसा करे, ये जो मन में कामना है, इच्छा है, ये इच्छा पाप करवाती है। ये भगवान ने निर्णय किया है, पाप करने में भगवान नहीं करवाते हैं, ना प्रकृति करवाती है, ये करवाती है कामना आपकी, भोगों की इच्छा, सुख की इच्छा, संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा, प्रशंसा की इच्छा, ये जो आपके सुख और संग्रह की इच्छा है, दो चीज सुख और संग्रह, ये इच्छा आपसे पाप करवाती है, ये भगवान ने साफ निर्णय कहा है। तीसरा अध्याय के 36, 37, 38 श्लोकों में बात मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर ये हम मान लें कि भगवान ही करवाते हैं, ये अगर मान लें तो फिर जो भगवान करवाते हैं वो ही हम करते हैं, ऐसा मान लेने पर गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, और ये करो ये मत हो ये कहना बनेगा ही नहीं। खूब विचार करें आप, जब भगवान की इच्छा से हम करते हैं तो ये करो और ये मत करो ये कहना बनता ही नहीं, तो भगवान इच्छा से ही करेंगे हम तो। राम कीन चाहे सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो राम जी करवाते हैं तो फिर कौन करेगा, किसको ताकत कर दे। राम कीन चाहे सो हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, कर ही नहीं सकता, तो भगवान कराने से करेंगे हम, शिक्षा किसको दी जाएगी, शास्त्र की आज्ञा किस पर चलेगी, वेदों में और शास्त्रों में विधि और निषेध की बात आती है, ऐसा ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना किसको कहा जाएगा, कहाँ सार्थक होगा, शिक्षा कहाँ सार्थक होगी, गुरु कहाँ सार्थक होंगे, ऐसा भी चौपट हो जाएगा। खूब सोचो इस बात को और शंका और लिख लो। इस वास्ते करना होना दो विभाग है, करने में हम कब करते हैं, कैसे कैसे करते हैं और कैसे कैसे फल मिलता है, इसका विस्तार से तो वहां देख लो आप, 12वें श्लोक की टीका में आप देखो, ठीक तरह से कृपा करो, उसको ठीक तरह पढ़ो और फिर शंका करो, तो बड़ा आनंद रहेगा। कर्मों की गति बड़ी गहरी है, कर्मों के विषय में मैंने पुस्तकें देखी है, खुलासा नहीं मिलता है, अच्छे अच्छे पंडित मिले हैं, शास्त्रों के जानने वाले, वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले अच्छे नामी पंडित है, उनसे भी कर्मों का निर्णय नहीं हुआ है, उनके लेख मैंने पढ़े हैं, पर इसका ठीक निर्णय नहीं होता है, ये गहरा विषय है। हर जगह व्याख्यान में कथा में भक्ति और ज्ञान का वर्णन तो आता है, पर कर्मों का वर्णन बहुत कम आता है, उपदेश आदेश व्याख्यान बहुत कम आता है, इस बात को ठीक तरह से जानने वाले बहुत कम है। मैंने ऐसे देखा है, मेरे को तो बहुत कम मिले हैं भाई, जानने वाले ऐसे मिले नहीं है, अच्छे अच्छे पंडित, नामी नामी पंडित, उनका विवेचन देखते हैं तो ठीक से नहीं बैठता है, ठीक तरह से बात निर्णय नहीं होता है। इस वास्ते इस विषय को खूब समझना चाहिए, मैं कह लूं कह दूं वही मान लो ये नहीं, आप स्वयं सोचो विचार करो बहस करो तो बड़ा निर्णय अच्छा निकलेगा, क्योंकि मनुष्य कर्मी होनी है। ये दो प्रश्न खास आपके हमारे हैं, मनुष्य मात्र के दो प्रश्न, एक तो मरने के बाद हमारी गति क्या होगी और एक हम क्या करें, ये दो बातें खास मनुष्य की है, क्योंकि मरना तो सबको पड़ेगा, तो पहले जान लेना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा कैसे होगा, इस बात का निर्णय करने की सबको बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये तो काम करना पड़ेगा ही, बच सकते ही नहीं, अवश्य मरेंगे। तो मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए उसका विचार करो, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, एक तो ये बात। और ये करना तो हरदम करना ही पड़ता है हमारे को, ये लोग तो अनिवार्य है कि ये मैंने कौन रहना ही कर सकते क्षण जागृत कर्म करते। गीता ने कहा है कि किसी काल में भी और कोई भी और क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रहता नहीं, तो करना तो पड़ता ही है। तो करने की तात्विक बातें समझनी चाहिए, और मरने के बाद मरना सबको पड़ेगा ही, तो मरने के बाद क्या दशा होगी, ये दो बात का निर्णय तो हरेक मनुष्य को करना ही चाहिए। आप ध्यान दें, बहुत व्यापक बात है, बहुत आवश्यक बात है। करने का ख्याल ही नहीं कर रहे हो तो क्या होगी दशा, और मरने के बाद क्या होगा जानते ही, मर रहे हो। दो काम तो हमारे करना ही पड़ता है, ये तो आवश्यक है। करने का भी ख्याल होना चाहिए, मरने का भी ख्याल होना चाहिए, क्योंकि दोनों काम करना पड़ता ही है, जबरन करना पड़ता ही है। बिना कर्म किए कोई क्षण मात्र भी रहता ही नहीं, तो करना करना ही पड़ता। तो करने को सोचो तो सही, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मरने के बाद क्या दशा होती है। अंधाधुंध आज कुछ विचार ही नहीं है इसका, बड़ा भारी अंधेरा हो रहा है। और दो बात सबके लिए आवश्यक है, कौन ऐसा मनुष्य है कि पशु पक्षी भी जो बिना किए रहता है, करता रहता है, वो कर्म करता ही है। तो करना ही पड़ेगा, तो करना में विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किन कर्म की मकर में थी कोई पितृ वही था। गहना कर्मणो गति, गति बड़ी गहरी है कर्मों की। कर्मों के विषय निर्णय बहुत कम मिला है मेरे को, संतों के द्वारा मिला है, पुस्तकों के द्वारा मैं समझ नहीं सका हूं। इसका अर्थ नहीं पुस्तकों में नहीं है, ये मत समझना, मैं नहीं समझ सका हूं। मैं पुस्तकों में मिलता है, ब्रह्म आर्ष ग्रंथों में मिलता है, पंडितों को विवेचन में नहीं मिलता है, मैंने देखा है। अच्छे अच्छे ग्रंथ जो पढ़ाई में भी अच्छे माने जाते हैं, उनमें भी ठीक निर्णय नहीं है। ऐसी कठिन बात है ये कर्मों के निर्णय की। इस वास्ते कर्म है वो बड़ा गहरा है, तो पाप का आचरण करता है वो कामना का हेतु है, भगवान का हुआ है नहीं है। ना भगवान का कराया हुआ है, ना प्रकृति का कराया हुआ है, ना जनता का कराया हुआ है, ना इस वायुमंडल के द्वारा कराया हुआ है, ना कलयुग के द्वारा कराया हुआ है। ये जनता संघ है वैसा विचार होता है। उस विषय में तीन बात है, एक तो शास्त्रों का प्रमाण है, और एक जो संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त हुए उनके वचन प्रमाण है, और तीसरा आपका विचार है। ये तीनों से आप निर्णय करो ठीक तरह से, तो इसका पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं लगेगा। इस वास्ते जो कुछ होता है वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है, होना होने विषय में है, करने के विषय में नहीं है। बड़ा गहरा विषय है ये। इस वास्ते जो करते हैं वो होता है, ये नहीं है। करने का विभाग अलग है, होने का विभाग अलग है। देखो करने की बात बताओ आपको, जितने कैद में पड़े हुए हैं, जितने को बुखार आता है, जिनके घाटा लगता है, जिनका अपमान होता है, जिनकी निंदा होती है, ऐसे ऐसे जितना दुख आता है, वो दुख नहीं चाहने पर आता है, चाहने पर नहीं भी, चाहे तो दुख आएगा ऐसा नहीं। कैद में जितने गए हैं वे भी करते हैं अपनी मर्जी से, भोगते हैं बिना मर्जी के। जीव मात्र ऐसे ही है, करते हैं अपनी मर्जी से, भोगते हैं और किए के अनुसार। मैं तो कारागार में यही सुनाई है, भाई तुम घबराओ कि हमारा कारागार हो गया, जब तक अज्ञान है सब कारागार में है, करते हैं अपनी मर्जी से, भोगते हैं दूसरी मर्जी से, दुख भोगते हैं, अपने किया का थोड़ी फल है वो, तो की अपनी मर्जी ने भोगे बिना मर्जी के, ये सब क्यों होता है। पाप का दंड भोगना पड़ता है, कुपित करता है अपनी मर्जी से और बीमारी भोगता है बिना मर्जी के, जहर खाता है मर्जी से, मरता है बिना मर्जी के। किया का फल अपना मिलता है वो अलग, वो होता होना होता है। इस वास्ते खास बात है एक वाक्य करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये याद रखो। करने में सदा सावधान रहो, नहीं करने लायक नहीं करेंगे, करने लायक काम करेंगे। गीता में साफ कहा तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो, करता करना और न करने के विषय में शास्त्रों को देखो। शास्त्र है, संत महात्मा है, संतों की वाणी है, तत्व की जीवन मुक्त महापुरुषों की वाणी है, उसमें पढ़ा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे समझो। आप भगवान के वचनों से समझो, वेदों से समझो, स्मृतियों से समझो। तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में उनसे समझ करो, तो करने में बहुत सावधान रहो। कर बैठे तो फिर हाथ की बात नहीं है, जैसे स्टेशन पर गए और गाड़ी चल रही है और किसी कारण से आप भूल से उसमें चढ़ गए, फिर कहो हम तो जाएंगे नहीं इधर, आप चलेंगे नहीं, वहां जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, गाड़ी उधर उसमें चढ़ गए आप, अब अपनी मर्जी से चलेंगे। पहले सावधान रखो, जिन जाना वो गाड़ी को पहचानो, उस गाड़ी पर चलो, ऐसे पहले ख्याल रखो, फिर तुम्हारा हाथ की बात नहीं रहेगी। आपका पाप कर बैठो कि हम दुख नहीं भोगेंगे, ये हाथ की बात नहीं है, तो वो तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, जो शुभाशुभम कर्म है, अशुभ शुभ कर्म है, अवश्य वो भोगतव्यम, आप भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोट शतैरपि, कल्पों के कल्प बीत जाए तो भी आपके भोगे बिना नहीं चलेगा। अवश्य में वो भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्रिये, अभूत कर्म बिना भोगे बिना कर्म क्षीर नहीं होंगे। कल्प कोटि करोड़ों कल्पों तक, कल्प कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन, उसको कल्प कहते हैं। हजार चतुर्युगी का सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युग है, ये चार युग बीतते हैं तो एक चौपड़ी कहते हैं, एक एक चतुर्युगी होता है, ऐसी हजार चतुर्युगी होती है तो ब्रह्मा का दिन होता है, और हजार चतुर्युगी ब्रह्मा की रात होती है। आठ पहर में 2000 युग बीतते हैं, इतने युग बीत जाए तो किया हुआ कर्म तो भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोगतव्य। इस वास्ते करने में सावधान रहो। ईश्वर करा दिया, पर्यावरण ने करा दिया, लोगों ने करा दिया, संगत कुसंग ने करा दिया, ये करा दिया, ये बात भी किसी अंश में ठीक है, परंतु जबरदस्ती कोई नहीं कराता है। कुसंग से आपके नुकसान होता है। एक ठेले पर लिखा हुआ वचन मैंने देखा कि कुसंग न से बिना कुछ किए भी पतन होता है, और सत्संग से बिना कुछ किए उत्थान होता है, बिना कुछ किए। तो कुसंग सत्संग से फर्क पड़ता है, परंतु वो करना नहीं चाहे तो कौन करा सकता है, किसी की ताकत नहीं कोई करा दे। इस वास्ते किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ता है। इस वास्ते करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। दुख आवे तो प्रसन्न, सुख आवे तो क्यों, वो आपका किया हुआ नहीं है, नहीं हुआ दुख तो रोगे और क्या करोगे, दुख आ पड़ेगा, आप प्रसन्न नहीं तो क्या करोगे, शिवाय रोने का आपको क्या हाथ लगेगा। दुख आ गया, संताप आ गया, घर वाले मर गए, घाटा लग गया, रोग हो गया, अब क्या करें क्या करें, रो तो क्यों रोए, कि प्रसन्न हो कि ठीक हो रहा है। सुख आने की अपेक्षा दुख में ज्यादा राजी होना चाहिए। ध्यान दो सुनना, हमारे अनुकूल परिस्थिति बने उसकी अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थिति में राजी होना चाहिए। क्यों, कि जो सुखदायी परिस्थिति बनती है वो पुण्यों का फल है, और जो परिस्थिति दुखदायी बनती है वो पापों का फल है। तो फल दे करके नष्ट हो जाते हैं पाप, दुख दे करके पाप नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें राजी राजी होना चाहिए ना। पाप कटे हो मारोगे ना, पाप ही कटे हो, पाप ही कटे हो, सुखी बात है। तो दुख जितना भोगा जाएगा पाप कटेगा, और सुख भोगा जाएगा उतना पुण्य कटेगा। तो आपके पुण्य जमा रहना चाहिए, पाप जमा रहना चाहिए। तो दुखों के भोग में राजी होना चाहिए, बहुत अच्छा हो, इतना तो पाप कट गया, इतना तो लेना उतर गया, इतना तो आफत हमारी मिट गई। दुख में राजी होना चाहिए, सुख में विचार करना चाहिए, भाई सुख में ये जो सुख भोगते हो ये गलती होती है। सुख भोग के चेष्टा करते हो, पहला का पुण्य तो नष्ट होता है और अब कामना पूर्ति करते हो, नया पाप होगा। साधे हो ये सुख भोग के लिए तो परिवार नियोजन है, ये बातें करने की है, खाएंगे क्या पिएंगे क्या, कुछ नहीं है, केवल सुख भोग की इच्छा है। बहानाबाजी चाहे सो कर दो, महान पाप हो रहा है, महान पाप, महान पाप। अब क्या कहें, आदि अविद्या अटपति घट घट बीच अड़ी, कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, कुएं का पानी पते सभी सब पागल हो, सब कुएं भांग पड़ी, सभी यही करते, बेहोशी बेहोशी में समय बर्बाद हो रहा है, केवल सुख भोग की इच्छा, क्योंकि काल पड़ जाएगा नहीं तो सुख नहीं होगा, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, इस वास्ते कतर करो। अभी खाएंगे रहेंगे कब, जब देखेंगे, अभी केवल सुख की इच्छा के सिवाय, आप इतने बैठो कोई कोई सज्जन बोलो सिवाय सुख की इच्छा के, कोई बोलो, ये परिवार नियोजन किस वास्ते है। अब जो मन बोल दो, अभी बोल दो, जो पीछे पूछना ये बोल पहले, केवल सुख की भोग इच्छा, सुख भोग इच्छा का नाम ही कामना है, सबके सब पाप कामना से होते हैं, सिद्धांत है पक्का। तुम जो भोग चाहते हो और संग्रह चाहते हो, सुख चाहते हो, यही महान पापों का कारण है। होगा जब देखा जाएगा, पहले से क्यों पाप करो, भोगेंगे जब देख लेंगे क्या होगा कैसा, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं, होने में प्रसन्न होना आपके हाथ की बात नहीं है, करना आपके हाथ की बात है। करने में तो महान हत्या करते हो, गर्भ गिराते हो, हत्या करते हो, बड़ी भारी मांस खाते हो, मदिरा पीते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, निश्चित निश्चित चीजें खाते हो, ऐसा काम करते हो, इसका भयंकर फल भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। तो करने में सावधान रहो, सदा सावधान, ये करना चाहिए न करना चाहिए, सदा सावधान रहो। अरे होने में प्रसन्न, जिसमें दुख में प्रसन्न ज्यादा रहना चाहिए, कि मौज हो रही, आनंद हो रहा हमारे, क्यों पाप कट रहा है, कर्जा उतर रहा है, कर्जा है वो देने से उतरता है, तो पैसा देना पड़ा है, घर से पैसा देना पड़ा, मैं कर्जा उतर गया, कितनी बढ़िया बात हुई काम। इस वास्ते दुख में ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए, पर दुख जिससे होता है वो पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पाप का फल दुख, पाप से रहो, सावधान रहो, फल में प्रसन्न रहो, कि प्रसन्न से आप शुद्ध होंगे, इस वास्ते सावधान रहो। तो करते भी कर्म के पालन करने में बड़े सावधान सचेत, कोई भी पाप का कर्म न हो जाए, किंचित मात्र भी पाप न हो जाए, शरीर से, वाणी से, मन से, कोई विचार से पाप न हो जाए, मन से भी किसी का बुरा नहीं चिंतन करना है, और क्रिया से भी किसी का बुरा नहीं करना है, और बुद्धि से किसी को बुरा नहीं मानना है। बुराई रही तो आप अपने भी बुराई स्थापन मत करो, और मैं भी बुराई स्थापन कभी मत करो, दूसरा बुरा है मैं बुरा हूँ ऐसा कभी मत मानो, ऐसा मानोगे तो आपके पतन हो जाएगा। इस वास्ते कभी हत्या मत करो, कभी पाप मत करो, कभी अन्याय मत करो, झूठ कपट बेईमानी मत करो, ठगी धोखेबाजी विश्वासघात मत करो, ये करने का बड़ा भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। अगर दुख से बचना चाहते हो तो पापों से बचो, नहीं तो भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, हाथ की बात नहीं रहेगी, आपका अपना हाथ की बात नहीं है, अपने को दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। इस बात से बड़े सावधान रहो, भगवान ने करा दिया, प्रकृति ने करा दिया, जनता ने करा दिया, परिस्थिति ने करा दिया, करेंगे ऐसे ने करा दिया, ये बहानाबाजी चलेगी नहीं। इस वास्ते अच्छा काम करो, खूब ध्यान दो, प्रारब्ध का फल है सब, परिस्थिति बनती उसमें फल में एक मार्मिक बात बतावा, इसमें एक गहरी बात है, पाप कर्मों से प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसे दुख भोगता है तो दुख भोगना तो अपनी मूर्खता से है, पुण्य कर्मों से अनुकूल परिस्थिति आती है पर सुखी होना है ये मूर्खता है। पूर्व पापों के कारण से परिस्थिति आती है, आप पाप करते हो परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल आवेगी, पर आप सुखी भी हो सकते हो दुखी भी हो सकते हो, इसमें आप स्वतंत्र हो। सुखी दुखी होना है अज्ञान का फल, कर्मों का फल नहीं है। ख्याल करने की बात बहुत मालूम है, अच्छी बात है। कर्मों का फल परिस्थिति है, सुखदायी परिस्थिति आ जाएगी, दुखदायी परिस्थिति आ जाएगी। कर्म एकदम कई कोई कर्म बाहर होते हैं तो उसका फल भी बाहर ही आता है, तो वो परिस्थिति वैसी आ जाएगी। परिस्थिति में सुख हो दुख हो, जैसे नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, भागवत स्वामी होगा अपने, दासी का पुत्र थे, तो संतों ने एक जगह चातुर्मास किया। उस चातुर्मास में वहां शेठ ने कहा कि उस माँ को, नारद जी की माँ को कह दिया तू पानी भरना झाड़ू देना, ये काम तुम करो। वो काम करती थी नारद जी महाराज, छोटे थे बच्चा के मैं बालक था, तो माँ के साथ ही रहता, तो माँ के साथ ही चलता रहता और मूर्ति रहती। तो वे संत आ गए, वे कथा करते थे, तो नारद जी ने कहा मैं कथा सुनता था छोटा बालक, तो कथा सुनता था तो मेरे पर संत प्रसन्न हो गए। और दिन चलता रहा, एक दिन वो गाय ढूंढ के लिए गई, सांप काट गया, माँ मर गई। माँ मर गई तो संत चले गए, तो मैं बड़ा खुश हुआ, माँ के मन से खुश हुआ। अब देखो ध्यान देना, प्रारब्ध का फल तो ये है कि बचपन में माँ मर जाए, इससे बड़ा दुख क्या होता है बालक के, बालक की माँ मर जाए इसके समान और दुख क्या होता है, कौन पालन करे कौन रक्षा करे, माँ ही मर गई। तो प्रारब्ध का फल तो हुआ है, पाप का फल तो है माँ मर गई, परंतु नारद जी महाराज राजी हुए प्रसन्न हुए। कहते माँ तंग करती थी बेटा भोजन कर ले, अब ये कर ले ये कर ले, मैं भजन करूं भगवान का, जो माँ करने नहीं देती थी, विघ्न डालती थी, अब सो जा अब बैठ जा अब यूं कर अब यूं कर, तो बड़ा विघ्न टल गया, निहाल हो गए, अच्छी बात, खुश हो गए, नाचने लग गए। तो पाप के फल में राजी हो सकते हो नाराज हो सकते हो, ये राजी नाराज होना अपनी वृत्ति का फल है, ये पाप का फल नहीं है। पाप का फल हो तो नारद जी को रोना पड़ता ही, दुखी होना ही पड़ता, पर उल्टे सुखी हो गए, जंगल में चले गए, झरने का पानी पी रहे, वृक्ष से बैठ गए, भजन का ध्यान लग गया, ध्यान में मस्त हो गए, पीछे ध्यान लगा रहा वो लगा नहीं, व्याकुल हुए, तो आकाशवाणी हुई कि तू व्याकुल मत हो, दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम ऐसा आया, तुम्हारे जैसे कुयोगी लिए मैं दर्शन नहीं दे सकता, दर्शनों के लिए तुम प्रचार करो, इस जन्म में तुम अगर मेरे दर्शन नहीं होंगे अलग होंगे, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। कुयोगी मानो इंद्रिया मन को भस्म कर भगवान में लगाने में तुम योगी पूरे हो गए नहीं, योगी तो समतुम योग उचित है ना, समता रहे तुम योगी हो, विषमता सहित हो, इस वास्ते दुर्दृष्ट हम कुयोगी नाम, कुयोगियों के लिए मैं दर्शन नहीं देता हूँ, इस बार दर्शन नहीं होगा अभी। फिर नारद ब्रह्मा जी के पुत्र बने, फिर नारद भगवान के परे देव ऋषि हो गए। तो प्रारब्ध का फल आवे घटना सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, उस परिस्थिति में दुखी सुखी होना आप स्वतंत्र हो, दुखी होने में आप परतंत्र नहीं हो। लोग समझ ले कि क्या करें हमारे कर्मों का फल, हम दुखी हो गए कर्मों का फल है, कर्मों का फल दुख नहीं है, दुख अज्ञान का मूर्खता का फल है, सत्संग करे दुख मिट जाता है, अगर प्रारब्ध करो तो मिटने होगा ही, जैसे सत्संग करने से बुखार उतर जाता है क्या, क्या बीमारी नहीं आएगी, क्या बेटा नहीं मरेगा सत्संग करने से, पर दुख नहीं होगा, प्रत्यक्ष बात है, प्रावधा फल तो परिस्थिति आएगी, धन भी जाएगा जाना है तो आ रहा था आ जाएगा, बेटा मरना तो मर जाएगा, जन्मा तो जन्म जाएगा, वो दो होगा, बुखार भी आ जाएगा, सत्संग से बेटा नहीं मरता है, कायदा है कोई, लोग इस आजकल करते हैं, वो सत्संग करते थे बेटा मर गया, सत्संग करते है निर्धन हो गया, सत्संग करते है ये बीमार हो गया, ये भजन करता है बीमार हो गया, मूर्खता की बात है, समझते नहीं, इस तत्व को समझते नहीं, बेसमझे की बात है। कोई भजन करने से बेटा बनता है? एक संत देव एक गृहस्थी को भाई तू राम राम करो, तो माला फेरता था, उस भैंस मर गई तो माला छोड़ दी, भैंस मर गई माला, माला फेरी तो भैंस मर गई। संतों ने पूछा गया देख तो एक माला फेरने से भैंस मर गई है, छोड़ दे दूसरी फेर मर जाएगी। अब ऐसे ऐसे समझाओ, कैसे समझाओ माया फिर भैंस मर जाए? ए माई हम ऐसी बात है, माया छोड़े जिन्हें वो दे दे तो जिन्हें मर जाएगा आदमी, जिन्हें नहीं जाएंगे ऐसी कई बात ऐसी करे। अब जिन्हें वो है कोई जहर है तो मर जाएगा कैसे आदमी, और पकड़ी हुई बात ऐसे छोड़ जाएगा, ये वहां गया तो मर गया, वहां नहीं जाना है, ये वहां गया। अरे मरना जीना हाथ की बात नहीं है भाई, मारवाड़ी कहावत है मैं और मौत तो परमात्मा हाथ है, मैं और मौत अपने हाथ में है, वो कहीं सही है, मैं और मौत सही है, और कहीं सही है, तो मौत तो अपने हाथ ही बात नहीं। इस वास्ते ये आपके कर्मों का फल परिस्थिति है, सुखी दुखी करना नहीं है। आप सत्संग करके इतनी सुखी हो सकते हो, मस्त हो सकते हो। बुखार में दुख होना चाहिए ना, पर बुखार आता है आनंद आता है, अपमान होता है आनंद आता है, निंदा होती बहुत आनंद करता है, बुखार में प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता जो बुखार आए तो प्रसन्नता के लिए, ऐसे बुद्धि का विकार होता है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, आनंद। अब बुखार तो पाप का फल है, पाप का दुखी कैसे करता है, सुख करते तो, और ये एकदम सच्ची बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है, ये कर्मों का फल नहीं है, कर्मों का परिस्थिति है, सुख और दुख दोनों परिस्थिति आवेगी, वो तो आवेगी भाई, अलग दिन रात वो दिन मेरे पास, रात रात के बाद दिन, ये तो आवेगा, ऐसे कर्मों का फल तो आवेगा भाई। अब उसमें सुखी दुखी होना न होना तुम्हारी मर्जी की बात है, इसमें बड़े स्वतंत्र हो आप, मरीज समझते नहीं, सुनने पर मानते नहीं। मेरे मन में तो ऐसी आती है, ऐसी बात सुनने पर पीछे पड़ जाना चाहिए कि ये बात बताओ दुख क्यों होता है, हम दुख हो रहा है क्यों होता है, इसमें निर्णय करना चाहिए। दुख से बचने की बात बताते हैं, इससे बड़े और कौन सा लाभ होगा, मन लाभ रुपया हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया करते हैं, झूठ कपट बेईमानी रुपया और सुख होगा, शुक्रिया बस नाश करो, नसबंदी करो, आपर्षण कराओ और गर्भपात कराओ, क्या आकल हुई है भारतवर्ष की, बड़ी आस्तिक की बात है, भारतवर्ष आस्तिक देश है, उनकी ऐसी बुद्धि मारी गई, खोटी बुद्धि हो गई आश्चर्य वजह से। करत कुसंग चाहत कुशल यो ही बड़ो अपशोष, महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस, समुद्र बांधा गया मुझे, समुद्र ने क्या अपराध किया, मन पड़ोसी में रावण होया नहीं, इस बात तो सो बेचारा समुद्र बांधा गया। तो करो तो कुशल, चाहत तो कुशल ये भी बढ़ो, कर्म खराब करे अब आराम से रहेंगे, आराम के लिए नसबंदी करो, सुबह सुबह पढ़ना ना पड़ेगा, अब आफत मिट जाएगी, फिर भोग भोगेंगे राजी है जाएगी। कितना अंधेरा है जो हद हो गई है भारतवर्ष में, ऐसी बात हम करें क्या, अब सब ऐसे ही है, कुएं भांग पड़ी है, कौन सुने उसकी बात। अरे सोचो तो सही, सोचे क्या कि कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, बड़ा उससे हो जाएगा, अति रहेगा जब देखा जाएगा, अभी तो पाप शुरू क्यों करते हो अन्याय। ये तो कहते हैं खाएंगे क्या, मेरे मन में आती है कि ऐसा पाप चलने के पियोगे क्या, पानी नहीं मिलेगा, पानी पाप का फल है ये, पानी नहीं मिला, कड़ी बार रही बार दुकान पर बिनो अन्न दुखी बहु लोग मरे, कर दू पाप और सीधे सौ हो गई। अभी जितने कुएं हैं उन कुओं में बोरिंग करना पड़ता है, नीचे करो गई नीचे तो पानी नीचे जा रहा है, जब सिद्ध क्या होगा पानी नीचे जा रहा है, पाप करो जी पानी नीचे चल जाएगा, अरे बांध जितने हैं उनमें मिट्टी भर रही है, मिट्टी भर जाएगी बांध पानी कैसे भरेगा, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ये पाप का फल है, ये होगा ही ऐसा, पाप कर दो सूखे हो जाओगे, ऊंची बुद्धि विनाशकाल विपरीत बुद्धि, सूखे होने के लिए पाप करते हैं, पाप सुखी होगा पाप से, बराबर समझाओ कौन कुमारी को, कोई मांग पड़ सब एक ही बात है, सब वही बात। सत्संग करने वाली बहनों भाइयों में भी आफत आ गई, बड़े पाप कर रहे, बड़े भाई दोष कर रहे, पाप करो। तो भाई अपने कर्मों के करने में सावधान रहो, कभी किसी का जी न दुख जाए, कभी किसी का अनिष्ट न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। जोर जोर से प्रसार करो, जोर जोर पापों का प्रसार करें, खाने पीने में करने में महान पापों का प्रसार कर रहे हैं, नतीजा बड़ा खराब होगा भाई, बहुत खराब होगा। इस वास्ते बड़े सावधान रहो। ये कह दो कि भगवान कराते हैं, ऐसे छूटोगे नहीं, कितनी बहानेबाजी कर दो छूटना होगा नहीं, ये तो भोगना ही पड़ेगा। संसार में तो आप झूठ कपट कर सकते हो, झूठ कपट करते और बच सकते हो, घूस देकर बच सकते हो, पर वहां नहीं है। समझ मन अब तो सहलानी, छोड़ दे मन बेईमानी, चले गए लाखों अभिमानी, एक तो किन गिनती में प्राणी। जहां हिसाब होगा तो भाई किए का फल भोगना पड़ेगा। इन बातों को जल्दी आदमी समझता नहीं है। एक बात याद आ गई, मेरी सुनाई की बात है, नई बात कहां से ला भाई, मैं तो सुनाई सुनाता हूं। देखो एक आदमी था, तो रात्रि में लघु शंका करने के लिए बाहर निकला। बाहर निकला तो बाहर क्या घटना हुई, सामने एक सुनार का घर था, तो सुनार के घर में से एक पहरा लगाने वाले जो रात्रि में खबरदार खबरदार करने वाले, वो पहरे वाले देने वाला एक बक्सा लेकर निकला। तो उसने पूछा पैसा कहां से लाया है, पैसा अपने बाहर गया, देखा तो उसे पकड़ लिया। उसने कहा देख तो मेरी बात मान ले, आधा तेरा आधा मेरा, नहीं तो मैं फंसा दूंगा। तो कैसे, मेरे को बेईमान थोड़ा ही, मैं चोर नहीं हूं, ऐसा हो जाएगा ऐसा समझाया बुझा, माना नहीं, माना नहीं तो उसको पकड़ लिया और सिटी बजाई, सिटी बजाई पहरे वाले वाले आए। ये क्या बात है कि ये इसमें घर में से निकला है बक्सा लेकर के, ये चोर है, मैंने पकड़ लिया, हमारा काम पकड़ने लगा, काम कर दिया इसको, बीच में चार चोर वो सुनार को मार दिया, कत्ल किया, सुनार टुकड़ा पड़ा है और सुनार दिलवाया, कहने वाले सुना आया हुआ था, सब ने चल दिया। अब सीटी बजाई तो मैं कुछ पकड़ लिया उसको, बजाया बाहर पेशाब करने को पकड़ ले गया, तो बस इसने प्रत्यक्ष हुआ था सब, अभी अब आया चोर से मैंने पकड़ लिया इसको, मैंने पकड़ा। फिर बातें चली, मुकदमा चला, मुकदमा चलते चलते अंत में कह दिया कि इन्हें मनुष्य की हत्या करिए, उसको फांसी हो जाए, फांसी की सजा बोल दी गई। जब जज ने फांसी का जो हुक्म दे दिया तो वो कहने लगा कि परमात्मा घर में न्याय नहीं है, तो ये बात असर कर दी जज पर कि भाई ये आदमी निर्दोष है, तो पहचान लेता ना आरम पर तो पहचान लेते हैं। तो बात क्या है, तो उसने कहा बात क्या है, बात तो है ऐसी, फांसी होती है मेरे को, तो ठीक है, अरे हवाला तो मैं है भी। तो एक दिन की बात है कि एक आदमी रोता रोता आया सुबह सामने, सुबह एकदम ही रोता रोता, क्या हुआ कि रात में डाकुओं ने मेरे पिताजी को मार दिया, वो मर गए, अब मैं क्या करूं, तो भाई कैसे मार दिया, क्या कर दिया, तो लाओ उस मुर्दे को उठा लाओ, देखेंगे हम क्या हुआ कैसे हुआ है, फिर देखेंगे। अकम ने कह दिया, तो बुलाने के लिए भेजा, तो एक दो वो जिसने कत्ल करी वो, और एक वो नौकर जो कहते कत्ल मामला, दोनों को भेजा कि दोनों उठा कर लाओ उसको, तो वो गया उठा कर लिया, लाए। थोड़ा सा बीच में जंगल पड़ता था, तब वो बोला सिपाही कि देख मैंने तेरे को समझाया, मेरी बात मानी नहीं तेने, अब देख क्या दशा हुई तेरी, अब फांसी चलेगा तू, अब मेरी बात मतलब धन मिलता अरे फांसी में बच जाते, पर तेने मना नहीं थे कि धर्म धर्म वर्म कुछ नहीं है, अब देख ले यही फांसी हुई। तो भाई मैं तो फांसी क्यों करे, मैं कैसे कर लू, ऐसे आपस में बातें हुई। ऊपर पड़ा था वो जीता वो लिख रहा था, ये बोला ये जा रहे बोला ये बोला ये बोला सब लिख लिया, खून बिखरा हुआ कपड़ा लुस हुए वहां भी बिखरा हुआ खून, अरे वो मुद्दा पड़ा है टका हुआ उसको उठा लाए, जे जज ने किया हुआ तो क्या कर पता लगेगा, एक आध में बात करेंगे लाल लाल रखी से तो उठ गया। अब वो घबराया उसे भाई की हम क्या करें, तब तो कहा कि दो यार क्या हुआ साहब क्या बोला, तो उसने कहा से ये बोला ये थे ये बोला ये बोला ये जार सब लिखा हुआ ऐसे बोलो तो नहीं अपने बात करी, तो उसको पकड़ा गया बस फांसी तुम्हारे को दी जाएगी, तो कतल तो तुमने करी बेचारे फांसी ऐसी होती है, तो जिसने फांसी उसको तो फांसी दे दी। अब जज ने एकांत में उसने पूछा कि देख मैंने घूसखोरी करी नहीं, मैंने न्याय मेरी पिछले ठीक तरह से किया है, मैंने कोई कपट किया नहीं चालक किए नहीं, तू ये बात बता मेरे द्वारा फांसी कैसे लिखी गई, तू बता अपन सच्ची बात, तेरे द्वारा मनुष्य की हत्या हुई है सच्ची बता दे। तो सच्ची कह दिया साहब एक पुरुष मेरे घर आया करता था, तो एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया तो वो मना नहीं, तो मैंने टुकड़ा करके बाहर पीछे नदी में फेंक दिया, किसी को पता नहीं लगा कि वो आदमी कहाँ गया क्या हुआ, किसी को पता नहीं लगा वो मेरी हत्या हुई है, उस हत्या का फल है, तुम्हारे जो अभी फांसी का हुक्म उसका फल है, नहीं तो मैं किसी तरह से पक्षपाती न करके और मैं ठीक करता हूँ फिर अन्याय कैसे हुआ मेरे द्वारा, तो उस फांसी का फल ये है अब इस फांसी का फल ये। तो मनुष्य जानता नहीं भी कब किया हुआ कर्म कब फल देता ये तो पता नहीं लगता, मगर कर्म किया उसे फल तो मिलेगा, ऐसी उल्टी बात होती है कई दफा कानून के कारण से साथ ये तो बच गया ही जा रहा है ऐसे बच गया उसे बच गया, प्रत्यक्ष होते हुए भी आदमी इजारा में फंस जाता कहते नहीं कैसे कहे उसको कभी अपराध ये अपराध नहीं सर तो ठीक सही सही है झूठ कपट से बच जाता है ऐसा घूसखोरी से बच जाता है, पर बच जाओ अंत फल भोगना पड़ता है, इस वास्ते जो पाप कर्म करता है उसको फल भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, इस वास्ते इसे नहीं चलेगा कि भाई ईश्वर ने करा दिया हमारे से, प्रकृति ने करा दिया हमारे से, स्वभाव ने करा दिया हमारे से, वायुमंडल से करा दिया, ऐसे लोगों ने मेरे को करा दिया, ये बात नहीं है, किसी तरह से कोई किया हुआ कर्म भोगना पड़ेगा, इस वास्ते ईश्वर को देना। अब इसमें फल हुआ आप कोई बात शंका जो बोलो, थोड़ा समय रह गया है, मेरे कहने में जो शंका रही हो संदेह रहा हो होने वाली बात हो अलग ही अलग है ना होने वाली, मैंने कहा जो बुखार आ गया घाटा लग गया अपमान हो गया निंदा हो गई ये होने वाली बातें हैं, याद नहीं रहती तो गलती है ना, कहने में सावधान रहो। देखो दो ही बात खास मैंने कह दी मनुष्य के लिए, एक तो मरना पड़ेगा और एक करना पड़ेगा, दो में सावधान रहो सब ठीक हो जाएगा, करने में भूल जाते हैं आप सावधान तो भूल क्यों जाते हो, करने में सावधान रहो मरने में भी रहो सावधान फिर गति क्या हो गई, ये तो अनिवार्य है करना भी अनिवार्य मरना भी अनिवार्य है, तो दो बात का तो निर्णय कर लो, कम से कम मनुष्य जन्म लिया है तो सावधान रहो, करने में गलती मत करो होने में प्रसन्न रहो, होने में प्रसन्न जिसमें दुख में ज्यादा प्रसन्न प्रतिकूल परिस्थिति में ज्यादा प्रसन्न रहो क्योंकि उसे पाप कटता है, घबराओ बात और बोलो। और बाद में श्लोक की टीका आप देखो विस्तार से अच्छी तरह से मनन करो, अच्छी विस्तार से लिखिए। गहना कर्म लोग किम कर्म किम कर्म यति अकर्म यति कवियों पत्र मोहिता तत्ते कर्म फलोषा में यज्ञात वा मोहिष्य कर्मणो बोधव्यम, बोधव्यम से विकर्मण, अकर्मण से बोधव्यम, गाना कर्मणो गति, कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्म से कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्य सहयुक्त कर्म कर। 16-17-18 चौथा अध्याय क्या है, श्लोक है, आप ये पढ़ो, बचाने तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, इलाज करने की जिम्मेवारी है, बचाना तो होना होना है और दवाई करना है, करने में आप स्वतंत्र, होने में स्वतंत्र नहीं हो, दवाई करो मिटे न मिटे बढ़ जाए, और दवाई करना पथ्य रखना ये आपका कर्तव्य है, दवाई से मिटा दो क्या डॉक्टर मिटा देगा, डॉक्टर की माँ मर जाए, बाप मर जाए, छोरा मर जाए, डॉक्टर का लुगाई मर जाए, होता है कि नहीं, कम से कम अपने स्वयं हो तो न मरने दे, हाथ में वैद्य का काम कितना है, व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेदना या से निग्रह, ये तो वैद्य से वैद्य, तुम न वैद्य प्रभु आयुष, बीमारी क्या है, किससे हुई है, निदान क्या है, और क्या कोई बात है, तय कब आएगा, आयुर्वेदिक दृष्टि से कैसे हुआ है, और इसमें उपद्रव क्या क्या है, तो उपद्रव वो शांत कर सकते हैं, ऐसे हिचकी आएगी, बीच में काशी होगी, कुछ और चीज हो गया, और शांत कर सकते हैं, बाधेस तत्व पर ही ज्ञान हो, और वेदना ऐसा निकल जो पीड़ा हो रही है उसकी शांति कर दे, थोड़ा सुख से आराम से रह जाए, बस इतना ही वैद्य का काम है, जिला देना है ही काम नहीं, औषधि का काम है ही नहीं, किसी हाथ की बात है ही नहीं, जिला देना, थोड़ी शांति हो जाएगी, थोड़ी नींद आ जाएगी, सारा की बीमारी होती है कोई, तो बीमारी हो तो मैं अगर नहीं है, मांगता नहीं है वो दवाई, हाँ तो वो बीमारी बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इलाज मत कराओ, इलाज में नहीं, जिसका विचार है कि मेरे को इलाज करना नहीं है, मेरे को भजन करना है, इलाज करना ही नहीं है, तो आपसे आप मिटेगी, मिटने का महाराज प्रबंध हो जाएगा, आप साहब आप ऐसा है कि भिक्षा पाते हो, अपने बनाते करते नहीं हो, तो उन पर नमत नहीं है, दवाई से रोग वे दूर होते हैं जो कुपथ्य से किए हैं, एक रोग होता है प्रारब्ध के कर्मों के फल से, तो कर्मों के फल वाला रोग नहीं मिटेगा किसी तरह से भी, मैं कुपथ्य से किया हुआ रोग दवाई से मिट जाएगा, पथ्य कर्म से मिट जाएगा, तो अभी कुपित करके आपने किया रोग वो तो मिट जाएगा, फिर भी प्रारंभ कर्म से नहीं व्याधि मिटेगी नहीं, वो मिटेगी नहीं, हाँ मानसिक रोग है, मानसिक रोग भी होता है और मानसिक पाप भी होता है, मानसिक चिंतन भी होता है, मानसिक कई भाग है, रोग मानसिक वो है जैसे पागल हो जाना, होश न रहना, वो मानसिक रोग है, मानसिक जो चिंता होती है वो उसके कारण मूर्खता है, उसके विचार से मिट जाती है, सत्संग से मिट जाती है, आजकल जितनी वेदनाएं बढ़ रही है, हाँ तो ये तरक्की नहीं है, तो ये तरक्की का जो असर है, जैसे आप कह रहे कि धन दौलत और इसकी तो वो अब देखो सुख रिवाज से करते हो परिवार नियोजन, तो ऐसा करते हो काम सुख के लिए, इनका तो नतीजा बुरा निकलेगा, आज बात मूल में उल्टी हो गई ना, तो उसका नतीजा बढ़िया कैसे निकलेगा, थोड़ा सा राजी भले हो जाओ, चोरी करने से धन मिल जाता है, राजी हो जाता है मनुष्य, राजी तो हो जाता है, सुखी थोड़े हो जाएगा, धनाढ्य लोग हैं और श्री का ज्यादा प्रयोग करते हैं, उनमें ये मता बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा ही, एक बार ऋषिकेश से वो गोरखपुर जा रहे थे, तो बीच में एक बस्ती जिला बस्ती की बात है, एक दिन सभा हुई थी बस्ती की, तो सभा हुई थी इस तरह जिसमें बहुत लोग आए थे, सत्संग की बात थी, कई वर्षों पहले की बात थी, तो वहां मेरे स्वभाव पूछो भाई क्या बोलो, क्या सुना बोलो पूछो, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आज दुनिया दुखी हो रही है, बड़े संताप हो रहा है, इसमें ये क्या है, किस कारण से हो रहा है, ऐसा प्रश्न किया, मैंने को तीन आदमियों ने किया ये पाप, तीन आदमियों के गुण से ये आप बता रही है। तीन कौन? वो पहले नंबर तो मुंह सुनाने वाले, व्याख्यान देने वाले, गुरु होने वाले, ये पार्टियों को बताने वाले, ये व्याख्यान देने वाले, एक नंबर में तो हम लोग हैं, और दो नंबर में ये साहूकार है, तीन नंबर में राजकीय कर्मचारी है। इन तीनों ने मिलकर दुनिया को तबाह किया है। हमने तो ये कर दिया, माथा खराब कर दिया, ये ठीक है, वो कहते ये ठीक है, वो कहते ये ठीक है, बेचारा आदमी क्या करे। तो पहले नंबर तो हम लोग है दुख पैदा करने में, तरह तरह बात वो करे क्या, हो वो कहीं यूं करोगे, वो कहते यूं करोगे, परिवार नहीं तो हम कहते मत करो। अब वो क्या करे बेचारा, ये ठीक है वो ठीक है, कोई के साधु हो जाओ कल्याण हो जाओ, कोई कुछ कुछ कल्याण हो जाओ। एक बात याद आ गई, देरी हो जाएगी भाई। अपन अपनी बात कहते हैं तो एक तो दुख क्या है, व्याख्यान देने वाला और संप्रदाय वाला और पंडित और व्याख्यान दाता और महंत और मंडलेश्वर, ये पार्टी वाले, ये पार्टी है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट, ये लिस्ट की लिस्ट है, एक तो ये लिस्ट है, और एक ऐसा उगा जो झूठ कपट करे, घूस दे दिए मर जाओ जो काम करे। आश्रम गया था तो एक गांव में रात्रि में व्याख्यान लिया, व्याख्यान में भी कहाँ रहे तो एक कैरी बना था, हमारी दुकान है उसमें, शीतकाल था, रात रात रहना है कहीं, तो वो अपनी दुकान में ले गया, दो दूगे दुकान बड़ी, इसमें रात रह जाओ। तो उसमें रहे तो उसने बात कही कि आपके विचार, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, मैं मानता नहीं हूँ शास्त्रों वास्त्रों को, परंतु आपकी बातें अच्छी लगी, बातें तो आपकी ठीक लगी, परंतु हम लोग करते हैं तो दुखी क्यों हो रहे हैं। हम एक प्रश्न किया तो कुछ दिनों की बात है, युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी का युद्ध हुआ था वो समाप्त हुआ उस दिन, उन दिनों की बात है। मैंने कहा हमको आप काली रात में पहरेदार को कुछ घूस दे करके लड़िया कर भर भर नुहार लाते हो रात्रि में, इसका फल होगा, दुख तो होगा ही। आप समझे व्यापार है, ये व्यापार भी बड़ी भारी चोरी है। आधी रात को अब काम तो ऐसा करते हो, सुख चाहते हो, मन में शांति कभी नहीं, पैसा पैदा हो जाएगा तो मन में तो अशांति होगी ही, क्योंकि कर्म ऐसा ही किया आपने, अशांति कैसे होगी। तो ये जो आप कहते हो ये अशांति होगी, तीन बताए आपको, तीन आदमी ने मदद किया है, तो एक नंबर सुनाने वाले, एक नंबर जो राजकीय कर्मचारी, एक ये व्यापारी झूठ कवर करते, बेईमानी करते, घूस देकर कर लेते हैं, अरे दुनिया तबाह होगी बेचारी इन कारण से। तो ये बात है मनोज, जितने कर्मचारी अच्छे अच्छे वे भी पाप करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी कभी, और ये व्यापारी करेंगे झूठ कवर तो शांति नहीं मिलेगी। रावण श्याम रावण बस भरती नर नारी, पर सीता जी की चोरी के लिए आती तो वो तो शान की नहीं डरता है, वो भी अब पाप करने जावे दुनिया डरती है, वो डरता है। जिम कुबंध दे खगेशा रेदन बुद्धि लवलेशा, बुद्धि नहीं रहती हुई, बुद्धि मारी जाती है खराब काम करते ही। अब गर्भपात करो और परिवार नियोजन करो को शांति मिलेगी, बहम है, बड़ा भारी कलश होगा, हलचल होगी, शांति नहीं मिलेगी। हमारे तो कई बार मिलती है कि हमारा भिक्षा ले, भाई भिक्षा कैसे दे, तो उन्हें गर्भ गिराया है, गर्भ गिराया उन्हें किसी भिक्षा नहीं दे, पानी भी नहीं पीना चाहिए, बड़ा भारी पाप है वो, अब रोती ही बेचारी दुख पाती है, वो कैसे करें बताओ। तो कुकर्म करने का फल तो मिलेगा, वो बचाओगे कैसे, इस वास्ते दुख नहीं चाहते तो पाप मत करो, ठीक तरह चलो ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है साहब।